राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 24 अक्टूबर 1994 को सायं लगभग 3 बजे वृंदावन में हुआ। राम अच्छा अखंड बैठ जाओ। वो यूं बैठे लगे अंतर्ध्यान हो गए भगवान। दोष दी थी, ऐसी बात कहते हैं ये भागवत कथा है। उसके लिए अनयास राज तो उन्होंने पहले समझाया, अनयास राज इसलिए ही भगवान ही आराधन किया, राधिता ऐसा नाम लिया है, स्टेशन नाम लिया है। अब बात आ जाते हैं ये पूजा पड़ा नारायण नारायण नारायण नारायण जिस साधक के मन में ऐसी बात हो, कोई कोई बात मिल जाए ठीक, तुम वैसा ही अनुष्ठान करो, वैसे ही बन जाए, ऐसी जिसकी भूख हो उसके लिए ये बहुत बढ़िया है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुलभ, भगवान ने ऐसे महात्मा को दुर्लभ बताया है और अपने को सुलभ बताया है। अन्य चेता सत्यम यो मां स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभ का नित्य युक्त से योग, नित्य युक्त योग के लिए मैं सुलभ हूँ पर महात्मा में न दुर्लभ है। रे जन हरिशो प्रीति कर और हरिजन सौ करियत हरिरी जे जग देत है, हरिजन हरि ही देत। कहते हैं भाई तुम भगवान से प्रेम मत कर, भगवान के भक्तों से प्रेम कर। भगवान राजी हो तो मनुष्य शरीर देते हैं, जो नरक स्वर्ग का भव है गणेश जी, नरको में स्वर्ग में मुक्ति में ज्ञान में वैराग्य में भक्ति में 84 लाख योनि में जा सकता है मनुष्य शरीर से, ऐसा भगवान शरीर देते हैं। और भगवान के भक्त वो भगवान का भगवान ही देते हैं, वो भगवान को ही देते हैं, और सब भगवान ही भगवान है वहां। जैसे टकसाल होती है उसमें मोरे ही मोरे रूपे रूपे निकलते हैं, ऐसे संत महात्माओं की यहाँ भगवान ही भगवान टकसाल में है। पार सर्व संत में बड़ो अंतर हो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान, लोहे का कंचन बना देना ये पार्श का काम है। और सर्वधातु पार्श होता है वो जो सामने कांसी हो पित्तल हो तांबा हो जस्ता हो सबको सोना बना देता है। पार से सोना बना हुआ है उस सोने में ये ताकत नहीं कि दूसरे लोहे को सोना बना दे, परंतु संत महात्माओं के द्वारा जो कोई परमात्मा तत्व तो को प्राप्त कर ले तो वो दूजों को महात्मा बना दे, वो तीजों को पार्श्व की टकसाल खुल जाए। टकसाल तरह से महात्मा दुर्लभ है, वो महात्मा बनने की ये अटकल है, उसका ये साधन है, ये रहस्य की बात है। भगवान ने चौथे अध्याय में कहा है एवं योशान को कहा मनुष्य ने ईश्वर को मनु को मनुष्य ईश्वर को कहा, ऐसे परंपरा से प्राप्त हुआ है वही योग आज तेरे को मैं कहता हूं। रहस्य ये तो दो तुम, ये तुम रहस्य की बात है, हरे के सामने प्रकटने के लिए नहीं है, ऐसे रहस्य की बात है जो खास भीतर की वो बात मिल जाए तो अपने जीवन का पूरा जोर इसी पर ही लगा दे। परमात्मा से प्रकट हुआ संसार परमात्मा का स्वरूप है, पहले परमात्मा और अंत में परमात्मा, बीच में दूसरा कैसे आया। जैसे खांड से बने हुए खिलौना, पहले खांड है गलने के बाद खांड है, तो बीच में खिलौना भी खांड ही है। इस रीति से ये संसार परमात्मा का स्वरूप है। इसमें बड़ी सुगमता से परमात्मा प्राप्ति हो जाए, क्योंकि जो बात वास्तविक होती है उसको पहले मान ले तो सिद्धि बहुत जल्दी होती है। परमात्मा उससे छिप नहीं सकते, जैसे आंख में तो भी खेल होता है, बार मार बार में दुख मीटनी के दुख मीटनी जो दुख मीटनी खेल है हिंदी में आंख में तो नहीं कहते, तो वो आपस में खेलते हैं, जिसमें डाई बढ़ जाती है ना तो उसको कहते हैं तुम आंख मीच लो, आंख मिचा दे, ऐसे खेल है कहीं, तो थोड़ा खेलते हैं ना वो डाई से बहुत डरते हैं। मैं तो अभी तक डरता हूँ, डाई ही पड़ जाते हैं, डरता रहता हूँ। सत्संग शुरू हो जाए पीछे पहुंचो तो डाई पड़ गया मैंने। सत्संग में जानो है तो सत्संग से पहले पहुंच जाए तब तो ठीक, नहीं तो बाद में पहुंचे तो डाई पड़ गई, तो डरता रहता हूँ मैं। तो यू कहता भाई तुम ख्याल रखो डाई पड़ जाएगी तो बड़ी मुश्किल हो गया। आप आवे ना मालिक है आप, मैं तो हुआ नौकर, उनको तो हाजिर होना ही पड़ेगा। आप कभी आवे कभी ना आवे, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? आप देरी से आवे, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं पड़ जा, कभी कभी पड़ जाती, बहुत कम पड़ती, डरता रहता हूँ। तो जिसमें डाई पड़ जाए, अब डाई का पर्याय क्या बताओ, बताओ कि अनुवाद करो साधु जी भाषा में, अब डाई को अर्थ करो भाषा में, बताओ अंग्रेजी बोलो डाई कहने का, संस्कृत में बताओ, फारसी में बताओ, बंगला में बताओ, महाराष्ट्र में बताओ, महाराष्ट्र में कोई होगा वह जानता नहीं हूं डाई पर। उगला में छोड़ दे, बैठा में घाल दे, बैठला में छोड़ दे, उगला में घाल दे, ये खेल में ऐसा, ये खेल शौक थी मेरे, खेलता था। पढ़ा तो दिया लोगों ने कि पढ़ो, पढ़ते कह दिया पढ़ो तो फिर पढ़ते, और मौका लग गया खेल में कूद चले जाते। ये हमारी दशा है भाई, ये परवड़ा है, तो वो आंख बीच लेता ही वाले, अब थोड़े सब छिप जाए सब, अब जिसको दे जान ले जाए पड़ दूंगे मैं, डाई लग गया कम पड़ गई, तो छोरा डरते भी पकड़ भी नहीं देखने ले। उस छिपे हुए छोकरा को वो देखता है तो किसी के ऊपर दृष्टि पड़ जाए, वो बैठा वहां फिर के तू बैठा है, अब देख तू खड़ा हो गया है, फिर घुटियों के बल खड़ा है, अब देख सो गया है, फिर वो छिपेगा कहते अब छिपे क्या फायदा। ऐसे भगवान डाई सुन रहे हैं, छिपो डरे हुए, डरे भगवान साबित कर नहीं कर, तू है तू है तू, भगवान कह रहे मेरे को तो देख लिया, फिर छिपे हुआ, फिर छिपे क्या फायदा, जब देख ले तो छिपने से क्या फायदा, छोड़ दो। तो ये कबीर साहब ने कृपा कर दी, भगवान बताई खा दो, भगवान हार गए, तुम जीत गए, जिस लाइक बढ़िया वो हार गया। दड़ी खेले ना पिदा पिदो चौटाई पर भी पीदो समझा, मैं कोई कहते मैं तो बिकाई बहुत ही साहब, वही भाषा कम समझते आते, खग समझा ही खग की भाषा, खगड़ी भाषा खग ही जाते। दिक्कत कौन है, मैं तो बेसाशा दिक्कत ही कौन, तो भगवान भगवान भी ऐसा होशियार है कि मैं दिक्कत ही बोल, भगवान मार बड़ाई पड़ी हो डाई गालना जीवित है, साबित करनी कर रहे हो तू है, ऐसे कर तो फिर ठाकुर जी छिप नहीं सकते, तब छिपने से क्या फायदा भाई, तू ही है कीड़ी में छोटो सो बढ़ो, हाथी मोटो सो बढ़ो, यार उर्मावत भी तू ही है, चोरी तू ही करे, खोजी भी तू ही है, लड़ाई करे फल भी तू ही है, फौजन फौजी तू ही है, तू है तू है तू है तू है, है, है। ये परमात्मा की उपासना का एक तरीका है, एक मैं हूं। एक वही है तीनों है, चार सौ कर दो, एक कर दो, तीन मत रखो, मैं तो ये हुआ, चार मत रखना, तू ही है, चाहे मैं ही हूं, चाहे वही है, यही है, यही है, वही है वही। देखो परमात्मा को वो है तत्सृष्टा तदेवान प्राविष्ट गयम ये तत्पर वृक्षामी तत्संकार दूर संसार के तत् तत्कार तत्मान हुआ। ये जो हुआ है ना, ये शब्द बड़ा विलक्षण है, अत्यंत अपना होता है उसे हुआ कहते हैं, समझेंगे नहीं आप, अत्यंत पास यह कहते हैं, वाकस को कहा जाता है वो दूसरे को, आप समझे, दूसरे को नहीं कहा जाता है, वे खास पत्ती में जिसको कहते हैं, खास अपना हो वे ऐसा कहते हैं, वे ऐसा कहते हैं, वे बहुत दूर, ऐसे भगवान को वे कहे, वे कहे मना अपना और जाने पहचाने, स्वयं मन होना है शत्रु बन है वरदान माँ बाप, तो पहले स्वयं मन मांग लिया शत्रु क्या गए, तो मेरा जो चतुर राजा ने मांगा वो हुई, किसका जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, सही है वो हमें क्यों सोई वही वही हुई सोई वही, समझे वरदान माँ बाप, तो पहले स्वयं मनन मांग लिया शुरू में क्या थे, तो मैंने जो चतुर राजा ने मांगा वही वही, समझा लालजी नहीं वही कहा, गुप्त बात है, तो वो परमात्मा वो कहने का मतलब हमारे खास, वे ऐसा कहते हैं, वे ऐसा करते हैं, भी इन बहनों को पूछो क्या करते, आजकल तो भूल गए नाम ले रहे, नाम नहीं लेते पहले, वही कहा करते, वे मानो पति जो बहुत नजीक सबसे दूर, ऐसे भगवान सबसे नजीक उसको कहते वे, वे कहने का मतलब अपना निजी अपना खास, नाम नहीं लेना है, तो ये तू बोल दिया था जो भगवान जो ऐसे छोड़े हो जाए भगवान, तो भगवान ने चोरे करने की रीत है यार, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, ऐसे कर दो तो कितनी बढ़िया बात है, तो साधकों के लिए बड़ी अच्छी विद्या, आप में कोई विशेष उत्साह हो तो मेरा कहना मान ले, अब तो अभी अभी प्राप्ति करना ही है हमें, तो चाहे सो हो जाए भगवान पकड़ जाए, समझे, भगवान की कमजोरी है, कमजोरी को पकड़ दो बस, वो नहीं कर दो ये बात, तो ये भगवान की कमजोरी है, नाम प्रकाश है सर्वस्य, सबके सामने प्रकट नहीं हो भगवान के, ये शांत अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा, वही मेरा वजन करते हैं, इस वास्ते यह एक चीज बहुत ही बढ़िया है, कोई हिम्मत कर ले भाइयों में बहनों में से 5-7-10-20-50-100 का तो है ही नहीं, सब लोग एक समान है। जैसे माँ 8-10 बाल को, एक माँ पूरी पूरी माँ है, माँ का शरीर होता है, ऐसे ठाकुर जी का शरीर होगा 1000-10000 आप करो पूरे पूरे भगवान सबके पूरे के पूरे। अयोध्या में पहुंच गए तो सबसे मिले भगवान, भगवान वियोग होगा सभी आतुर थे, तो भगवान ने क्या तमाशा किया, करारी भगवान मिल गए सबको। इस तरह से जो हिम्मत कर लो आप में से कोई तो परमात्मा मिल जाए, ऐसा बढ़िया साधन है ये। सुना भाई बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, अकेले अकेले साथ कोई बोली भगवान ने बीरू बोली बोली